بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni usiku wa kuamkia tarehe tatu mwezi wa Muharram mwaka wa 1438 biauni Allahi Ta'ala, tutaanza dars الشرح يا كتاب الأربعون النووية للإمام يحيى بن شرف ابن حسن ابن حسين النووي أجزل الله له المثوبة والمغفرة. نا mfumo ambao tutautumia biidhnillahi ta'ala katika kusherehesha ahadith hizi, takuwa mwanzo ni kuitaja hadith nasu yake, kisha kinachofuata tarjama turrawi, kumweleza mpokezi wa hadithi ni nani kwa kifupi, kisha gharibu alhadith, tutaje yale maneno ambayo yametumika katika hadith na kuyaeleza, kisha almaana alijmali, ambayo hii itaeleza kwa ujumla maana ya hii hadithi tutakaokuwa tukisoma, kisha tutasoma ma yukhadhu min alhadith, ambazo ni faida zinazopatikana katika hadithi hizi. Tutamalizia na alahkam almustanbata min alhadith, ahkam zinazopatikana katika hadith. Na ikiwa hadith haiko katika sahihain, yani Bukhari wa Muslim, kutazidi kipengele cha takhrij alhadith ambao tutaeleza, au darajatul hadith, darajatul hadith ambao tutaeleza daraja ya ile hadithi kuwa ni thabit au ghair thabit. Huu ndio mfumo insha Allah Taala tutakaotumia. Na ningependa kuweka wazi kuwa hii risala ambayo nimeikusanya nikaiita kwa jina At-Tuhfatu Al-Hadhramiyya fi Sharhi Al-Arba'ina An-Nawawiyya, kuwa kila nitakachokisoma katika fawaid nimenukuu kwa wanawavioni, wala sidai chochote katika haya ninayoyataja hapa kuwa mmeyatoa kwa nafsi yangu, bali kila ninachokinukuu au ninachokitaja katika fawaid ujue nimenukuu imma kwa shuruhat za kina Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Salih al-Sheikh, na pia Sheikh Salih al-Fawzan na wengineo, Ibn Hajar al-Haytami na wengineo walioshereesha الأربعون النووية الشيخ عبد المحسن العباد. كيف نمكسانيا فوائد زلزو تاجو نهاو نوافيوني نوينجيني ومبوسيكو تاجا زوت نكازي كسانيا كتك سيمو موجة إليكم سايدشيا منفونز بدالا يكوزنغوكا كتك كسوما كتابو زيوت إيفو إتاكو زيل فوائد وكفوبي أمزي باتا كتك سيمو موجة نهيون ديوكازي أمبايو nimeifanya katika risala hii. na narejelea kuwa hakuna chochote ninachokidai kuwa ni changu. Kwa hivyo kila nitakachokisoma biidhnillah itakuwa nimenukuu katika maneno ya wanaovioni. Moja kwa moja tutaingia katika hadithi ya kwanza, al-a'malu binniyat. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. هين نص يا حديث ya kwanza aliyotaja al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake al-Arba'un an-Nawawiyya. Insha Allah ta'ala mbele tutakuja kuieleza hii hadithi na kuiweka wazi. Tutaanza na kumzungumzia mpokezi wa hadithi hii, Abu Hafs عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي نسبياك yakutana na nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa babu yao Ka'ab ibn Lu'ay. Kanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafs, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyempa kunya ya Abu Hafs, wa huwa lughatan al-asad, na Hafs katika lugha ni simba. ولقبه بالفاروق إلى إليكون كنيا نلقب يا عمر رضي الله عنه الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه. علي بمبنوا نكويك وازي بين حق وباطل وكليك سليمكواك. إذ أمر المسلمين قبله كان على غاية من الخفاء وبعده على غاية من الظهور. قبل يكسليمك عمر رضي الله عنه أرضاه أمري يا وإسلام إليكوا إمفتشيك منه وتوغوبك ذيريش وإسلام ومجفتش. Na baada ya kusilimu kwa Umar radhiyallahu anhu, jambo la Uislamu au la Waislamu likawa liko wazi kabisa. Aslama ba'da 40 rajulan wa 11 imra'a. Umar radhiyallahu anhu alisilimu baada ya wanaume 40 kusilimu na wanawake 11. Sanata 6 min an-nubuwa, mwaka wa 6 baada ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hajara ila al-Madinati qabla qudumihi sallallahu alayhi wasallam. Na Umar رضي الله عنه alifanya hijra na kutoka kwenda Madina kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka kwenda Madina. Washahida al-mashahida kullaha, na alihudhuria vita vyote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna vita ambavyo hakuhudhuria radhiyallahu anhu arda. Wabui'a lahu bil khilafati yawma mauti as-siddiq radhiyallahu anhuma, na alipewa bai'a ya ukhalifa siku ile aliyokufa Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. وهو يوم الثلاثاء لثمان باقين من جمادى او من جمادى الاولى. لكون سيكو يا جمعه 4 zimebakia siku 8 kuisha kwa mwezi wa jumada alula, yani tarehe 22 sanata 3 au 13 min alhijra, mwaka wa 13 baada ya hijra. Biahdin minhu ilayhi, Abu Bakar radhiyallahu anhu ndiye aliyemchagua nani? Umar, baada yake kuwa khalifa. Fafataha alfutuh alazima alkathira, kafanya futuh, yani akafungua nchi nyingi sana, Uislamu ukaenea na utawala wake ukaenea katika sehemu nyingi sana. Wa manaqibuhu asharu min an tudhkar, manaqib ya Umar ibn Khattab na fadail zake ni mashuhuri kuliko kutajwa hapa. Wa maathiruhu akthar min an tuhsar, ni nyingi sana, kwamba tuhdhar sasani tuhsar. Manaqib na athari zake ni nyingi sana, huwezi kuzidhibiti. Yatosheleza kuwa siku moja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda alimuona Umar al-Khattab, hakutambua kuwa ni Umar. Kwa mbali, wakati wa dhahira, jua likiwa ni kali sana, akuta mtu ameshika ngamia yuaja naye. Akifika karibu ni Umar. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akamwambia, ya amira al-mu'minin, ma akhrajaka fi hadha alwaqt, kipi cha kutoa wewe katika wakati kama huu ukatafutane na ngamia? Asema, ibil min ibil sadaqa dha'a, ngamia katika ngamia wa sadaqa amepotea. Fa khiftu an yas'alani rabbi anhu, nikaogopa Allah ataniuliza juu ya huyu ngamia, nikatoka mwenyewe kwenda kumtafuta. Faqala lahu radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib akamwambia, at'abta man ba'daka ya Umar, umeshawapa taabu viongozi watakaokuja baada yako ewe Umar, nani waweza kuwa kama mfano wake? Kila kiongozi ajaribu kadri ya vile aweza, lakini hawezi kufika katika daraja aliyofikia Umar radhiyallahu anhu wa arda. Mata shahidan, alikufa akiwa ni shahidi. Qatalahu Abu Lu'lu'a al-Majusi ghulam al-Mughira ibn Shu'bah, aliyemuua ni Abu Lu'lu'a al-Majusi ambaye alikuwa ni mtumwa wa al-Mughira ibn Shu'bah. Ta'anahu wa huwa yusalli bin nasi salata as-subhi fa'asha thalathata ayyamin aw sab'ata ayyam, alimdunga katika tumbo lake wakati alikuwa Umar akiwasalisha watu swala ya alfajiri, akaishi siku tatu au saba, akafariki radhiyallahu anhu wa arda. Wa kana hadha yawm al-arbi'a, لأربع بقين من ذي الحجة. نيلي كواني سيكو يا جمعتانو سيكون زمبكية كويشة كمويزي ذي الحجة سنة 23 من الهجرة mwaka wa 23 baada ya hijra. Wa huwa ibn 63 ala sahih, akiwa ni kijana wa miaka 63 kwa kauli sahih. Lamma tufiya salla alayhi Suhayb ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu, alipofariki Umar aliyemsalia ni Suhaib ibn Sinan ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu ndiye aliyemsalia Umar al-Khattab radiyallahu anhu. Na Umar alikuwa na khatam, pete, ameiandika kafa bil mauti wa'idhan ya ibn al-Khattab, kafa bil mauti wa'idhan. Na ni mengi tukianza kumzungumza Umar radhiallahu anhu, lakini makusudio ni kujulisha tu kwa kifupi ni nani huyo Umar ibn Khattab, ambaye leo wamekuwa rafidha mashia humtukana huyu sahaba mtukufu radhiallahu anhu ardha, mkuwa wamtukana kamkufurisha bali wamlaani. Lakini vile takavyokuwa, alkalbu yambahu walqafilatu tasir, sio kila mbwa katika mbwa wakishia kibweka basi watu watasimama wamtizame. Hawa mbwa watabweka na nyota ya ng'ara, vile vile huwezi kuitia kiza eti kwa kuwa mtusi Umar, uone utakuwa ni sababu ya zile fadhila zake kuanguka. La wallah, atabakia Umar kuwa ni Umar yule yule radiyallahu anhu wa arda, wa jazahu Allahu ani al-islami khaira al-jaza. Na kama nilivyotaja, sio makusudio kuzungumza sira ya Umar radiyallahu anhu, ina mala pake kuyazungumzia hayo, lakini hapa tugusia tarjama ya kifupi ya Umar radhiyallahu anhu. Gharibu alhadith, innama al-a'malu, al-a'malu jam'u amal, a'mal ni wingi wa amal, wa yashmalu a'mal al-qulub wa a'mal al-nutqi wa a'mal al-jawarih. Na hapa yaingia ndani yake amali za nyoyo na amali za kutamka na amali za viungo. Innama al-a'malu bin-niyyat, an-niyyat jam'u niyya, niyyat ni wingi wa niyya, niyya ni moja kwa wingi niyyat. Wa hiya al-qasdu, al-qasdu mtu akikusudia jambo, yani amelinuia lile jambo. Wa shar'an al-azmu ala fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala, ni kule mtu kuazimia kutekeleza ibada ili kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. لكل امرئ اي لكل انسان وانما لكل امرئ ما نوى, كلا منادام كلا mtu atalipwa kwa nia yake. Ma nawa ay ma nawahu, kile alichokinuia. قوله هجرته, الهجرة في اللغة الترك, هجرة katika lugha ni mtu kuacha, ni kigura kile kitu. وفي الشرع الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام, ni kule mtu kugura kutoka katika nchi ya kikafiri au ya kufuru kwenda katika nchi ya Kiislamu. المعنى الإجمالي هذا حديث عظيم جليل القدر كثير الفائدة. هين حديث عظيم سانا تكف تينا إن تشوكي كوبو كتك ديني أو إسلام نا إن فايدة نينجي سانا. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى, عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه سيما, ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. يتككان وكلا أن يندك كتاب متنزي وكتاب أفنغو كتاب شاكي kwa kuiandika hadithi hii mwanzo. Tambihan litalibi ala tashihi niyya, na haya ndiyo malengo ya Imam Nawawi kuiweka hii hadithi hapa, ili kumkumbusha na kumtanabahisha mwanafunzi juu ya umuhimu wa kusahihisha nia yake, kuwa katika lile jambo analolifanya tukufu la kutafuta ilmu alifanye kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya chochote katika dunia. Waqala ash-Shafi'i rahimahullah yadkhulu fi 70 baban min al-ilm, hadithi hii ingia katika milango 70 ya ilmu. وقال البخاري رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. فكم لانغو كتك حديثي لكوجك وعمالي نكوانية وكلا متو تريبا كلنغانا نانيياك. يحدث في هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين منزلة النية من الأعمال وأنها شاملة لكل عمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه atuhadithia hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha na kuweka wazi cheo cha nia katika amali, sehemu ya nia katika amali, na kuwa nia imeenea katika kila amali anaoifanya mwanadamu. Fama min amalin illa biniyya, hakuna amali yoyote isipokuwa kwa nia. Wa madaruhu alaiha sihatan wa fasadan wa thawaban wa iqaban, na amali ile yazunguka katika ile nia, katika kusifi kwake, kuharibika kwake, kulipwa kwake mwanadamu au kuadhibiwa kwa ile amali aliyofanya, yote yazunguka katika nini? Katika nia. Wa anna likulli mri'in ma nawa bi'amalihi, kila mwanadamu, kila mtu atalipwa kulingana na vile alivonuia katika amali anayoifanya. بين ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة. أم يبينش هاي متوم صلى الله عليه وسلم إليكم تيهم أن يفاني عمالي akusudie katika kila ibada anaoifanya, kila ibada anaoisimamisha akusudie uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, na aifanye kwa ikhlas na kwa kuitaka akhira, wala si kwa ajili ya dunia. Na hili ni jambo muhimu sana. Na lolote lile ambalo mwanadamu atalitafuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala litafanikiwa. Ama lile ambalo mwanadamu alifanya sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haliwezi kufanikiwa. Thumma daraba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mathalan bil hijrati lituqasu 'alayha baqiyat al-a'mal. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupigia mfano wa hijra, kuwa huu ni mfano, na mtakisia katika mfano huu amali zingine au nyingine zilizobakia. Falmuhajirun yatrukuna biladahum wayantaqiluna ila biladil islam au ila biladin islamiyya. Muhajirun hutoka wakawacha nchi zao wakaelekea katika nchi za Kiislamu. Walakinnahum ala niyatin shatta yatafawatu biha thawabu hijratihim tafawutan kabiran ma'a anna al-amal wahid. Pamoja na kuwa hijra yao ni kama tulivyoieleza, watoka katika nchi ya kikafiri kwenda katika nchi ya Kiislamu, lakini nia zao ziko tofauti tofauti. Na thawabu ya hijra yao pia yatafautiana, kutafautiana kukubwa, pamoja na kuwa amali ni moja pekee yake. Wote wafanya hijra. Na pia mfano wake waweza kusema watu wawili waswali katika safu moja, swala moja, lakini ajiri yao iko tofauti kulingana nini na nia zilizoko ndani ya nyoyo zao. Faman hajara ila Allahi wa rasulihi, yoyote anayefanya hijra aelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, akitaka uswa Allah subhanahu wa ta'ala wa nusratan lidini, na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات. مهاجر هو ndiye mwenye ikhlas, ambaye amefika kwa nia yake hii katika malengo matukufu sana na katika daraja za juu kabisa. ومن هاجر طلبا لدنيا ومتاعها فذلك الذي انحط بنيته الى متاع الدنيا وليس له في الاخره من نصيب. Na mwenye kufanya hijra kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya starehe za kidunia, huyu nia yake imeanguka kiasi kikubwa mpaka kuwa ni kwa ajili ya starehe za dunia, na hana chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhira, hana chochote kwa sababu ya nia yake mbaya. Hii ni katika kueleza kiujumla maana ya hadithi hii tuliyosoma. Ma yukhadhu min alhadith, faida zinazopatikana katika hadithi hii. Faida ya kwanza, هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هي حديثي ni mojawapo wa ahadith ambazo Uislamu huzungukia hapo. ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين. Uislamu wazunguka katika hadithi mbili. Wanaovyoni wasema هما هذا الحديث نون حديثه وحديث عائشة حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام مسلم. Mwenye kufanya amali yoyote ambayo hatukumuamrisha wala haiambatani na maamrisho yetu basi atarejeshwa mwenyewe. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب. حديث إنما الأعمال بالنيات ليونغوزو يا عمالي زمويو. فهو ميزان الأعمال الباطنة ليو ميزان يا عمالي زنداني يا نيويو. وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. Na hadithi ya Aisha ndiyo msingi au ndiyo nguzo katika amali za viungo. Bimaana amali yoyote unaoifanya haiwezi kukubaliwa isipokuwa kwa ikhlas na mutabaha. Ikhlas innama al-amalu binniyat, mutabaha man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hivyo dini yazunguka katika hadithi hizi mbili. Faida inafuata, fihi alhathu ala alikhlasi lillahi ta'ala, tuhimizwa kuwa na ikhlas, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qassama an-nasa ila qismayn. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amewagawanya watu vigawanyo viwili. Qismun arada bi'amalihi wajha Allah wad-dar al-akhirah. Kuna kigawanyo cha watu ambao kwa amali yao walioifanya wakusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na akhirah. وقسم بالعكس, na kigawanyo kingine ni kinyume cha hivi. وهذا يعني الحث على الاخلاص لله تعالى. Na vigawanyo hivi ni kwa yua kuhimiza wewe uwe katika kigawanyo kipi cha wale wenye nini? Ikhlas. Faida ya tatu, at-tahdhiru min iradati dunya bi'amali al-akhirah wa bayanu haqarati dhalika. Tahadhari ya mtu kutaka dunya kwa ajili ya amali ya akhirah, na kubainisha uduni wa malengo kama hayo. Yani mtu wafanya amal katika amal za akhira, sala, hija, hijra au amal yoyote hili, lakini malengo yake ni dunia wala sio malengo yake akhira. Kamkuta mtu watafuta ilmu sheria, lakini malengo ni kuwa ile ilmu akishoipata ndio aitumie kama chupa yake ya maji, ajazie maji mle ndani ya kinu. Hapa tubainishiwa uduni wa mtu kuwa na nia kama hiyo, kwa sababu ikiwa nia yako ni hiyo, kwa nini ujipatie taabu? Nenda katika dunia kafanye kazi ya dunia, Allah atakufungulia katika dunia yako. Lakini upate taabu huku wajinyima ili uonekane wewe hakuna kama wewe katika dini na akhira, kisha upate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah, kwa kukosa ikhlas. Faida inayofuata, حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم wa kamalu balaghatihi wa bayanihi, uzuri wa namna ya kufundisha aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifahamu namna ya kufundisha watu wakafahamu. Tizama akielezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyofundisha, maneno yake yahesabika kwa vidole na mtu aweza kuyafuatiliza. Bimaana alikuwa akizungumza kwa utaratibu na utulivu, yule anayesikia afahamu kinachozungumzwa. Na watu wako tofauti, wako watu ambao wakiketi kwenye darsa ya ilmu haweza zungumza kama ni khutba ya Jumaa, mwanzo mpaka mwisho sauti juu na yuenda mbio kulikweli katika mazungumzo yake. Ni maumbile, Allah subhanahu wa ta'ala humjaalia anayemtaka anavyotaka yeye. Ingawa mtu aweza kujidhibiti polepole akajizoesha mpaka akawa ajaribu angalau hata katika namna ya kuzungumza kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia ukamilifu wa ufasaha aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hilo la dhihiri hapa, haithu yadhkuru al-usul wal-qawa'id al-kulliyya, ataja misingi, qawa'id kulliyya, ile misingi ambayo mambo mengi yarejea katika misingi kama yale. Thumma yuwaddihuha bil-mithal, innamal a'malu bin-niyyat, msingi mkubwa huo, wa innama likulli imri'in ma nawa. Baada ya kutaja huo msingi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ukaona uzuri na ufasaha aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufunza. Faida ya tano, an-niyyatu mahalluha al-qalbu duna al-lisani باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. نية مهلا باكي نداني مويو باسي نوليمي كو اتفاق يما إمام وإسلام كتك عبادة زوت طهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. عبادة زوتة هذه تلززتاجة نية مهلا باكي نوابي لانية مويو ومن آدام. والتلفظ بها بدعة ضلالة, نكويتمك نية نوزوشي تنا نيوبوتوف. وقد وهم من زعم أن ذلك جاهز في الحج دون غيره. أمكوسيا يلي أنا يسمكوا نيها يتمكو يسبقوا كتك حج فاسنا عبادة نجين. هو أمكوسيا كونيني لأنه لم يفرق بين التلبية والنية, ameshindwa kutofautisha baina ya talbia nao ni kuitangaza ile haji, wa nia, nia iko kwa ndani ya moyo kutoka yule mtu atoke kwao alikotoka katika safari yake ilekia haji, hiyo nia. Ama kile kinachoitwa kuwa eti ni nia, kile huitwa nini? Talbia. فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يعاني من حدوث النية وهل نوى أو لم ينوي. هذا بيتا فتفايدك وهيتك كان يمتو أبتتابو katika kuhudhurisha nia na kuanza kujiuliza, je, ninanuia ama sikunuia mimi. Yukhadhu min qawlihi innamal a'malu binniyat, hakuna amali isipokuwa ndani yake kuna nia. Na hii ni dawa ya wale wenye ugonjwa wa wasiwasi. Tamkuta mtu aregea katika sehemu ya kutawadha mara kadhaa, sababu ni kuwa pengine amenuia katawadha, akitoka sema la mimi nimenuia, wacha nikahakikisha tawadha tena, akitoka shetani yumchezea, yarudi mpaka mwisho. Watu kama hao hupata ugonjwa nini? Wa wasiwasi. Kwa hivyo haitakikani mtu kupata taabu katika hilo. Fihi anna an-nas yakhtalifuna fil a'mali bihasab al-qasd. Hapa pia tutapata faida kuwa watu watafautiana katika a'mali kulingana na makusudio na malengo yao katika a'mali kama zile. Pia katika fawaid, fihi anna al-a'mal bihasab ma takunu wasilatan lahu. Tupata faida kwa a'mal, mtu atalipwa kulingana na makusudio ya kwa nini ameifanya amali kama ile, malengo yake nini. Ili nieleweke nazungumza nini, faqad yakunu shay almubah fil asl yakunu ta'atan idha nawa bihi al-insanu khayran. Yaweza kuwa kitu ni mubah, asili yake ni mubah, kama kwa mfano kula na kunywa na kulala ni jambo mubah, yajuzu kwa mtu kula na kunywa na kulala, wala hapati thawabu kuwa amekula ikiwa hakunuia. Katika kula kwake imfikishe katika jambo ambalo ni la khairi. Mithla an yanwiya bil akli wash shurbi wat taqawi ala ta'ati Allah. Waweza kuwa watu wawili wala, kuna mmoja yuwala kwa sababu amekiona kile chakula akitamani, kaanza kupiga matonge pale kisawa sawa, kula vizuri kabisa, lakini humu ndani ya moyo hana nia yoyote isipokuwa hii pilau leo itanitambua, hii sinia nzima mimi nitaila. Na mwingine akawa vile vile yuwala, lakini asema najisikia mchovu, nimekuwa dhaifu, wacha nile ili nipate nguvu ya kufanya nini, ibada. Hawa watu wawili wako sawa? La, hawako sawa. Huyu atalipwa kwa nia yake mzuri, na yule atakuwa amefanya jambo ambalo nini, ni mubah, hapati dhambi wala hapati thawabu, fanya mubah. Maana kuna watu starehe yao kula, si vibaya, badala wengine wavuta bangi na kula marungi, si vibaya. Sema starehe yangu mimi napenda ni kekeki pale na chai, vishete sijui nini, sambusa, katlesi, kababu. Basi nikishatandika namna hii zile sinia nyingi, naona raha ndani ya roho yangu. Hata kama sitokula, aanze kucheza sasa, cheze huko, cheze huko, cheze huko, aguse huko, wale bana, raha yangu, si vibaya, mubah, sio? Naam, kul la tusrif, wakulu washrabu wala tusrif. Na kuna mwingine yuwala tu kwa sababu kula ni lazima kwa ajili ya kufanya ibada, yuwala tu. Yani lau kama ingeliwezekana asile pia asingekula, sabona pia labda nkupoteza muda, labda wakati unge likuwa labda nafanya ibada na swali ama naandika ilmu, nafanya murajaa. Lakini hakuna budi, wacha nile kisha nipate nguvu ya kufanya vizuri zile ibada. Huyo apata nini? Thawabu. Kwa hivyo hapa ndio tufahamu ile maana maneno anna al-a'mal bihasabi ma takunu wasila lahu. Usingizi ni ule ule mmoja, watu usiku walala, lakini kuna mwingine akasema acha mimi ndale nipate nguvu niamke usiku ni swali. Pengine alale mpaka alfajiri ya dhiniwe, hakupata nafasi ya kuswali. lakini atalipwa kulingana nini na nia yake nzuri aliyokuwa nayo. Na mwingine huenda we akajibwaga akalala, mubah, akukatazwa, mwanadamu yule hitaji kupumzika, lakini huyo ankwenda kulala wala kufikiria, pengine hata hizo adhkar pia asizilete. فيه أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي يتبين بها الحكم. فيها هapa tunaona kwa yatakikana kwa mwalimu kupiga mifano ambayo itabainisha hukumu. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثالا بالهجرة. hapa tunaona mtume صلى الله عليه وسلم amepiga mfano wa nini, wa hijra. فيه فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها. pia hapa tuna fadhila ya hijra kwa tizama katika ibada nyingi mtume صلى الله عليه وسلم amepiga mfano kwa ibada ya nini, ya hijra, kuonyesha utukufu wa ibada ya nini, ya hijra. Si rahisi, si sahali kwa mtu kutoka katika nchi ya kafiri, hasa ikiwa ile nchi imeendelea, njia zake za kupata senti sahali kule, eti amekimbia kwenda Yemen kuishi. Yataka subra. Kimbia mtu atoka nchi ya kikafiri imeendeleo na yajiweza kule, atoka enda zake nchi kama Yemen, akaa kule, huko kupigwa mabomu, huko kwa risasi, sio kwa kwa nini, mara gesi haipatikani, mara mafuta haipatikani, nini, ankimbia na dini yake. Si kila mtu aweza kusubiri. Kuna wengine akiangalia hivi akiona njabali, akiangalia hivi jabali, jabali ndege inafuata rudi kwake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu musta'an. Wako. Wako. Kwa hivyo kuna fadhila ya ibada ya hijra, ni ibada tukufu mno, ni ibada tukufu. Kumalizia, tahqiru dunya wa shahawatiha, kuidharau na kuibeza dunya na shahwa zake. Wadhalika fi qawli fahijratuhu ila ma hajara ilayhi حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى الدنيا. نتوما صلى الله عليه وسلم أكفيتش كليا تكتكيباتا من يكفني هجرة كواجلية الدنيا. بمعنى تبطى نيني؟ تبطى الدنيا سيو شوتي ندوني. بخلاف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له، وهذا من حسن البيان وبلاغة الكلام. Kinyume na yule alifanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, la fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Akataja sarah kuonyesha kuwa malipo yake yule ni makubwa, na hii ni katika ufasaha aliyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wale wanaotanguliza dunia kaisahau akhirah, au wako katika tabu wallahi, wateseka katika hii dunia, na hawatapata isipokuwa kile alichoandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukienda vipi mbio, inshallah nina mbio kama wanyama mwitu, hutopata isipokuwa kile alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. الأحكام المستنبطة بإذن الله تعالى نأخذها في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.